Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Weekenden er slut, og der er puls på de globale finansmarkeder, i hvert fald i Asien og Europa. Amerikanerne, de tager sig lige en ekstra slapper. Børserne dog er lukket denne mandag. Det er Labor Day, og så holder de altså fri. Men det skal jo altså ikke afholde os fra at tale om verdens største økonomi. Det gør vi sammen med dig, Frank Øland. Godmorgen og velkommen til dig. Jo, tak. Chefstrateg for Danske Bank. Inden vi helt tager hul på den debat, Frank, så lad os lige starte et lidt andet sted, fordi jeg synes, aktiemarkedet, de synes, at sådan balancerer meget fint lige på en knivsæg. Der er virkelig mange, der er bekymrede derude, som jeg taler med, men der er også mange, som synes, at der er masser af gode muligheder. Så hvor stiller du dig lige i det der spektrum? Er du sådan overvejende bullish eller overvejende bearish? Jamen, vi taler utrolig meget netop om en balanceret tilgang. Jeg vil sige, at jeg har et bullish tilt, og det tror jeg, jeg har året ud, og så kan jeg godt blive lidt mere bekymret for, hvad der ligger på den anden side. Okay, det dykker vi meget mere ned i den her udsendelse. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Svendsen. Vi tager hul på endnu, uden sådan de helt store planlagte nyheder i hvert fald. Der er ikke sådan særlig mange nøgletal, der er ikke særlig mange regnskaber. Der er fokus her til morgen på Kina. Country Gardens, det ser altså ud til, at de sådan klarer sig lige igennem. Der er nogle rentebetalinger, der skal falde på nogle dollarobligationer i løbet af ugen. Men altså lige her nu, der er der sådan lidt ro på, og de kinesiske aktier, de stiger altså her til morgen, Svendsen. Ja. Er de i godt humør? Ja, det ser det ud til. Jeg kan jo kun aflæse det der pulstallet ud for, og det er så den mest Hongkong, der er op med 2,6%. Men det er jo lidt fra et lavt niveau. Altså, Kina har jo været, også Hongkong især, har jo været banket noget nedad. Så derfor så er det jo sådan lidt, at det bare stabiliserer sig vel. Men jeg er ikke klog på det der, hvem der er de gode og de onde derude, og hvordan de får lov at overleve. Men altså, det hovedsagen er vel sådan på det plan for os udefra, at det ikke bliver sådan en eller anden form for domino med, at den ene vælter den anden. Fordi hvis de så går sådan rigtig konkurs, at så bliver deres ejendom på en eller anden måde udbudt. Ikke? Men at man ligesom prøver på at holde det. Det er med den der kommandoøkonomi, de har banker og statsbanker og alt det der, så burde det vel kunne, vil jeg sige, men det er jo så bedre videnhed overfra, eller uvidenhed kan også være det er, men heroverfra er ligesom at holde det lidt inde, for det er jo ikke på samme måde som når det er gået løs i Vestland, så er det jo sådan lidt mere brutalt, og så får vi en hurtig krise. Det derude, så bliver det nok bare en lang krise. Mm. Er du enig i det, Frank? Jeg synes, at de har talt om det i årevis, at de har været på hende, har de? Er det ikke flere år? Country Gardens, jeg tror jeg måske har klaret sig meget godt. Det er jo den største ejendomsdeveloper, nu kan jeg ikke lige huske det danske ord, ejendomsudvikler i Kina. Evergrande, som jo altså tidligere har hængt sådan med neglene lige i bordkanten, de var altså meget dårligere stillet, og deres økonomi i Country Gardens er vel egentlig bedre, Frank Øland, men altså, er du enig i Lavs udlægning her? Altså, det er noget anderledes, end hvis det var i Vesten, det skete det her? Det er i hvert fald den forskel, når vi kigger på det, ikke? At vi ser ikke i øjeblikket den der finansielle stress, men det er jo det, vi holder øje med. Kommer der noget finansiel stress, og kan det så holdes inden for Kina? Og så har det jo tidligere været sådan, at jamen, hvis der var problemer i Kina, jamen, så kom man med alle mulige stimuli og hjælpepakker. Det har vi jo ikke set så meget den her gang. Altså, det var som om væksten måske har flyttet sig lidt ud af fokus hos Xi. Det måske kom lidt tilbage igen, og det er altså, det, vi handler lidt op på i dag, at vi i fredags altså netop fik noget stimuli til boligmarkedet, både med lidt lavere renter, men jo altså også mulighed for at lægge nogle lavere udbetalinger. Så man prøver simpelthen at få skubbet det her boligmarkedet lidt i gang igen. Om det er så nok for Country Garden at holde dem kørende, som jo har haft et vildt vækstridt faktisk et par årtier, jo der er blevet de allerstørste, ikke? Men det gør selvfølgelig også, hvis de lige pludselig ikke kan holde det kørende længere. Så skal vi da holde øje med, kommer det til at sprede sig? Og vores bekymring er selvfølgelig, spreder det sig til resten af emerging market, og vi er lidt forsigtige, kan det sprede sig til resten af verden. Og det er ikke vores vurdering endnu, men I kan tro, at vi holder øje med det. Og så meget desto vigtigt at altså have øjnene på skærmen, når de her rentebetalinger på de her amerikanske obligationslån fra netop Country Garden, de falder i løbet af ugen. Det er sådan set noget, jeg bare læser op for dit nyhedsbrev, som du sendte ud her til morgen, Frank. Så det er ikke noget, jeg har fundet på. Altså, hvor meget sidder I med hovedet i skærmen der på onsdag torsdag, når de forfalder? Jamen, det er klart, hvis man kan sige, at de får lov til og de forhold, altså, så at sige, gå konkurs, jamen, så sætter man måske også sådan lidt en præcedens for, hvad kan vi ellers komme til at opleve fra Kina, og som Lav også hensyder til, hvad bliver konsekvenserne så? Det vil give noget nervøsitet, især på det kinesiske marked, men nok også for resten af verden, altså hvad pokker er det, der foregår. Det var også nemmere måske at smide en masse stimulipakker efter det her, da Kina bullerede afsted med, med de her 10% årlige vækstrater. Ikke nu er vi formodentlig nede under 5, og det er sådan de officielle tal, så hvad er det reelle vækst? Altså, og det gør også, at økonomien er meget mere begrænset, end den har været tidligere. Så de er lidt mere udfordrede, det må man sige. Ja, det er noget, vi holder virkelig meget øje med. Og så var der en anden pointe, som du også pegede på her til morgen, som handler om, at Xi Jinping, han har meddelt, at han ikke kommer til at deltage i G20-mødet, som løber af stablen her fra den kommende weekend. Frank, hvad betyder det sådan for os, der kigger på økonomi? Altså, det er jo over i det politiske spektrum, men ikke desto mindre er det jo også noget, der vel kan smitte af på økonomien. Ja, men det er jo igen den der usikkerhed. Altså, hvorfor gør han nu? Det er jo sådan set måske det allervigtigste forum, og det var meningen, at han skulle mødes med Biden. Er det så, fordi det er i Indien, og han vil ikke give Moody den fjer i hatten, eller er der nogle andre grunde? Er det måske netop, fordi der sker så meget på den indlandske dagsorden i øjeblikket, han tænker, det skal jeg blive hjemme og håndtere? Og det ved vi ikke rigtigt. Sådan noget får man jo ikke at vide, men det lader til, at ja, han vil hellere sidde derhjemme og tegne de store strategiske streger, end at tage et smut til Indien i næste weekend. Det er lidt mærkeligt, at det kommer så sent, vil jeg jo så sige. Altså, at man ikke for længe siden har sagt, jamen, jeg sender min bedste mand i stedet for. Altså, Gorm er jo sådan en underdirektør, ikke? Min BFF. Hvad for noget? Min BFF. Hvad betyder det? Best friend forever. Nå, okay. Ja, med en eller anden. Altså, fordi de kommer jo, Kina kommer jo, men altså med bare en, der ikke er alle øverst i træet, ikke? Så det kan være, at han skal sidde hjemme og se, om de der renter kommer. Så det kan være. Det er det, han skal. Lav Svendsen, lige nu, der ser det ud som om, at der også er godt gang i oliemarkedet. Vi har altså stigende oliepriser, og det har vi haft sådan lige nogle dage i hvert fald. WTI, altså Texas-olien, den stiger op til lige omkring 86, og Brenten, den ligger omkring de 89, og handler i det niveau. Er det også Kina, der skubber på der? Altså mere gang i økonomien i Kina, eller hvad sker der? Nej, det er der jo, men nu halter Kinas økonomi jo lidt i forhold til, hvor meget vækst vi gerne vil have, at de skulle have, men altså, jamen, det er jo verdens største importørland af olie, men jeg tror ikke så meget, det er det. Det er jo mere vel, at det kniver med, altså OPEC har jo skåret ned på deres kvoter her, og det har de jo sådan tænkt sig, og så vil Saudi-Arabien yderligere skære ned. Og det er det ene, og så russerne er jo så lidt i klemme, hvis man tror, de overholder de der regler, med maksimumprisen på, hvad de må sælge til, fordi den er jo nu blevet for høj. Det vil sige, hvis man tror, at det der system med, er det ikke $60 for deres, det hedder ural olie, skal holde, så nu er den jo kommet for højt op, så må de sådan set ikke eksportere. Så det vil sige, at hvis man tror, at importtiden retter sig efter det der, det er jo vestlandenes system, men inderne og kineserne er ligeglade, men så må man sige, at så bliver der jo problemer med, hvor meget de kan komme af med. Så på den måde, så bliver russerudbuddet jo sådan set vil gå ned, fordi prisen er blevet for høj. Og det, jeg tror, det er der, den ligger og halter, og så er olielagerne, og det er jo som en stor diskussion, hvor meget man kan bruge de tal over for Amerika, at de jo er jo ret små, og i hvert fald de er mindre, end de skulle være. Og den der med, at amerikanerne skulle fylde noget på igen, men altså, det er sådan noget underligt noget, jeg kender. Jeg forstår det, det er sådan noget sniksnak. Altså, vi tror jo, at olielager, det er sådan et eller andet med, at staten ejer nogle store tanke, der ligger. Det gør de ikke. Så vidt jeg forstår det, er systemet det. De beder olieselskaberne om at ligge med et lager, og så siger jeg ikke sådan, det er jo fint, nu er den tank derovre, det er statens. Ikke? Mm. Så er de jo et gratis varelager. Men det lå det også før. Så på den måde, så bliver det jo sådan lidt, at man bilder sig selv noget ind. Så de der strategiske lager, man taler så meget om, så vidt jeg forstår systemet, er ikke særlig strategiske eller reelle. Og så sidder de, så sælger vi noget ud af det, så står Biden og holder sådan en tale, så tror alle mennesker, at nu skal tanken prisen ned på pumpen. Det kan den måske også, men det er jo sådan noget psykospil. Og man, nu gør vi noget, og så har vi gjort meget for forbrugeren og borgeren og alt det der. Men det er noget gyldent. Okay, men stigende oliepriser, det fungerer stadig ikke på den måde reelt, så vidt jeg ved. Men jeg går ikke til eksamen i det. Nej, det er, du er til eksamen hver dag her i studiet. Nå, jo, men det er, det er jo ret vigtigt, hvis du tror reelt på det. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at man pumper olie op, så pumper du ned et andet hul. Så siger nu er det statens, det ligger et andet hul. Nej, jeg ser for mange år siden, da man begyndte, at sige, jamen, kunne de ikke bare købe nogle større pumper? Og så siger jeg, fordi sådan, hvis de har brug for det olie, så kunne de jo bare hive det op. Men det kunne de ikke finde ud af. Du har jo faktisk i et godt stykke tid talt for, at der skulle komme højere oliepriser. Investeringsmæssigt, hvad skal man så bruge den information til? Hvad vil du gøre, hvis du sådan holder fast i, at de skal, jeg ved ikke, om de skal endnu højere end det? Det er vel sådan 90 eller hvad? Ja, det bliver jo nok 90 til lige over 100. Ikke? Jeg tror bare, vi får en udflugt opad på priserne, også hvis der bliver fred i Ukraine, og i det, hvis Rusland bliver squeezed ud, så som, altså, hvis de bliver sat i skræmmekorn helt, hvis der bliver fred over, og så er Rusland out af alt, ligesom Nordkorea nummer to, big scale, ikke? Så vil der virkelig mange noget, fordi de har jo, de leverer reelt ud i verden, i den frie verden, leverer de 6-7 millioner tønder. Og resten bruger de selv, og deres belaruser og sådan noget, ikke? Deres tætte på venner der. Men så mangler der jo dem, og der er sgu 103 millioner tønder, når det her år løber ud. Så det er jo meget mange. Og så skal du have prisen op, og der bliver jo, hvis vi får fred og så videre, det der vil jeg sige, det er det bedste, der kan ske. Det kan alle mennesker jo se, men altså, at så vil der jo komme formentlig et fredsboom, og så skal økonomien op, ikke? Og så siger man, nu skal vi have fred 20 år, ikke? Og kineserne har nødt til at blive flink ved Vesten, og så er de problemer også løst. Og så skal vi have fuld fart frem, og så er det bare et spørgsmål, hvor meget gang vi skal have det hele, vi skal ud og flyve, og jeg skal over til se begravelsen over i Rusland, og det er ikke så bare tænkt, at vi er nøjde og flybilleder der. Så ved jeg det, at nej, men så bliver der gang i det, og balladen er, at sådan set også lige der, hvor vi starter med, at olielandet er sådan set sure. Altså Saudi-Arabien og OPEC, alt det der, de er jo sådan set tosset og sidder og ser OPEC Plus og siger, at vi vil have olieprisen op, vi kan ikke leve med priser under $80. Det er vel sådan punktet nu. Så hvilke aktier vil du have ind på din bog på den her konto der? Jamen, jeg vil sige, det næste, jeg også skal købe. Jeg har olie, og jeg skal have endnu mere olie, tror jeg, sådan på sådan en halv til års sigt. Altså, jeg satser jo lidt. Jeg er jo sådan en fisker, ikke? Så jamen, jeg har jo nogen op i Norge. Det er så dem, jeg selv har. Det er jo Vår. V-A-R, koden og med Å som bogstav. Som er enige i datterselskab, og så er enige en italiensk olieselskab, som er jo ufattelig lav prissat aktie, synes jeg. Og så er jeg en over i Amerika, der hedder Callon. Det er sådan en, der er noget nede i Texas, i Permian. Det er sådan noget shale noget. Og dem skal jeg have nogle, altså ikke den, men nogle andre. Skifergas. Og så, ja, og så er en anden en, som jeg slet ikke vil omtale, fordi den er så lille, så det får jeg røv med alle, hvis jeg fortæller det. Du må vise mig det i øvrigt efter udtændelsen. Ja, det kan vi jo gøre. Men den anden skal vi ikke omtale, fordi den er for lille og mærkelig. Der er jo masser, der er olieselskaber helt ned for 20 millioner kroner jo opad, eller 20 millioner dollar i hvert fald. Så, men det næste, jeg skal have fat på, tror jeg, bliver BP. Fordi godt. Jeg mener, at BP er, de amerikanske, balladepunktet er lidt, det er bare tager bare en anden vej rundt. De amerikanske olieselskaber, som er store, Exxon, Chevron og ConocoPhillips, de er altså relativt dyrere end europæiske olieselskaber. Der er en skævhed, det er også en eller anden, der har skrevet en artikel om herinde på Jørgenvester, men for 2-3 uger siden. Det er faktisk et problem, at de er, og de er virkelig store navne, ikke? Mm-hmm. Og, okay. Ja, det så jeg tror, du man skal, spreder dine investeringer, Lars Svendsen? Jeg tror, det er rigtigt at sætte på olie. Godt, tror jeg også. Glimrende. Således altså fik vi skudt Millionærklubben i gang her på en mandag, hvor aktiemarkedet altså starter i grønt, i hvert fald herhjemme i Danmark, med Ambo, AP Møller og Novo Nordisk i top. Og nede i bunden, der har vi så Ørsted, Bavarian Nordic og FL Schmidt. Jeg har Lars Svendsen og Frank Øland i studiet, og hvis du har spørgsmål til dem, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Det amerikanske arbejdsmarked er stadig hot, men knap så hot, som det har været. For fredagens kongetal, det viste nok, at der var skabt flere job uden for landbrugssektoren, end markedet havde ventet. Men til gengæld så blev tallet altså både for juni og juli justeret ned med 110.000. Frank Øland, sådan lidt blandede signaler ud af den her rapport fra USA, som landede i fredags. Hvordan tolker du den? Egentlig var det vel en dårlig rapport i den forstand, at det var nogle dårlige tal, der viste, at ledigheden steg til 3,8%. Vi havde de der nedrevisioner. Der var sådan flere ting, man kunne sige, lønvæksten kom lidt ned. Men så er det jo, man skal huske, hvad er det så, når det ser lidt dårligere ud for økonomien? Så var det jo netop på et tidspunkt, hvor de her dårlige nyheder, det er rigtig godt nyt i forhold til, at den amerikanske centralbank kan sige, vi får lige taget taget dampen af det her arbejdsmarked. Det er lige præcis det, der skal til for, at de kan undlade at hæve renten endnu en gang den 20. september. Så nogle tal, der måske, når man dykkede lidt ned i dem, så lidt dårligt ud, og i virkeligheden noget, som løftede aktiemarkedet og gør, at man nu priser ind med i hvert fald 90% sandsynlighed, at den amerikanske centralbank er færdig med at hæve renten. Ja, det er jo sådan lidt vanvittigt. Så dårlige tal er gode nyheder i øjeblikket. Vanvittig måde at tænke på over på det der aktiemarked, det der med dårlige tal er gode tal. Altså, det går dårligere i økonomien for os alle sammen, ser det værre ud, at det bliver sværere og sværere at finde et job. Jeg ved godt, vi ikke er helt der endnu, men ikke desto mindre, og så alligevel så jubler man over på aktiemarkedet. Er det ikke sådan lidt en skør tendens? Jo, det kan man sige, men det var det, vi så hele sidste uge, hvor der kom flere nøgletal, der sådan pegede lidt i retning af, jamen, nu er tempoet i økonomien altså ved at gå lidt ned. Og så sagde man, jubi, fordi vi har jo ikke lyst til at se, at den amerikanske centralbank bare skal blive ved med at hæve renterne, altså til 6-7%. Altså, det skal jo stoppe på et tidspunkt, og det tidspunkt, det må meget gerne være nu. Så derfor er de dårlige nøgletal gode nøgletal, og det tror jeg, vi bare ved i hvert fald hen til rentemødet den 20. september. Men Frank, lad os lige prøve at lege lidt med den der tanke, at de skal blive ved med at sætte renten op. Hvornår kommer det sådan, altså hvor langt kan de sætte den op for, at det sådan for alvor gør virkelig ondt på aktieinvestorerne, fordi at det ser jo sådan set ud, som om vi indtil videre har slugt den meget godt til det niveau, vi er, og når jeg 25 basispunkter mere eller mindre, er vel ikke det, der sådan vælter læsset fuldstændig. Hvor langt kan vi komme op? Jeg ved, at sagtens vi kan se, at de kan hæve renterne med 25 basispunkter mere, sådan en 2-3, måske endda 4 gange mere, uden det sådan fuldstændig vil vælte læsset. Selvfølgelig vil vi få en negativ reaktion, hvis de kommer med en renteforholdelse, når 90% forventning er, at de ikke skal gøre det. Men det er ikke noget, der vælter læsset. Og hvordan søren kan det være, at det ikke gør det? Jamen, det er jo fordi, at tilbage, da vi havde de lave renter, tilbage i 2019-2020, der var der altså utrolig mange amerikanske boligejere, der fik lagt om i nogle fastforrentede lån. Så på nuværende tidspunkt er det sådan noget 80%, altså, der ligger om de her fastforrentede lån. De kan sådan set være ligeglade med de her renteforhold. Og det samme for virksomhederne. Der er rigtig mange virksomheder, der også udnyttede de her lave renter og har fået finansieret sig et godt stykke ind i fremtiden. Så kan man så sige, at på et eller andet tidspunkt, de ligger jo ikke med nogen 30-årige, men skal måske refinansiere noget en gang i 25-26. Og der er det så, at de fleste aktieanalytikere kan sige, jamen til den tid, der har Fed jo sat renten ned igen, så det bekymrer vi os ikke om i øjeblikket. Så de der renteforhøjelser, som jo har det formål at få økonomien ned i gear, jamen det har, altså forsinkelsen i den effekt, den er ekstraordinært stor. Det har ikke rigtig virket så meget, som Fed gerne vil have, netop fordi, jamen de fleste kan være ret ligeglade, altså længe de ikke flytter, eller skal... Altså selvfølgelig nye, der kommer ind på boligmarkedet, eller nye opstartede virksomheder, de kan selvfølgelig mærke det, hvis de skal ud og låne til de højere renter. Men der sidder rigtig mange og siger, so what? Men altså, nu plejer vi sådan set at tale om, at pengepolitik et langt stykke hen ad vejen egentlig er en retorisk øvelse. Altså, det er sådan nærmere det, man forudser, eller det, man siger, der kommer ud af centralbankens mund, som rykker markederne op og ned. Altså, fra 0 til 5% i rentefrank, burde det ikke have gjort folk mere skræmte? Jo, men det var jo derfor, vi stod for et år siden og sagde, nu kommer recessionen, og jeg kommer vist også ved til at sige nogle steder, at hvis ikke den kommer, så skal jeg lave noget helt andet, så skal jeg nok til at være landmand, var der nogle kollegaer, der foreslog. Altså det, jeg er i gang med at lede, efter hvad muligheder der er derude. Og recessionen er måske heller ikke fuldstændig aflyst, men man må bare sige, at den der effekt af at hæve renten fra 0-5% har været meget mindre, og i hvert fald kommer meget langsommere, end de fleste har forventet. Og det er jo så blandt andet fordi, at stor del af økonomien sådan set kan vælge at ignorere det. Så det har nok været en overraskelse. Den anden overraskelse, tror jeg for mange, det har også været det her med, jamen industrien globalt set er jo sådan set, hvis man kigger på PMI og andre aktivitetsindikatorer, så er industrien jo gået i den der recession, vi talte meget om, vi hæv ned af hylderne under corona, og det ville selvfølgelig stoppe. Men det, der er jo sket, det er jo så, at servicesektoren er bullet afsted, og det er jo noget af det, der trækker i en økonomi som amerikansk, ikke? Som stadigvæk er, at det kan godt være, at de tal i fredags var lidt svagere, men det er jo stadigvæk en økonomi, der kører rigtig stærkt. Signaler fra Atlanta, Fed, GDP, NAV-indikator, altså sådan en vurdering af, hvor er BNP-væksten henne lige nu, den siger, at den er op omkring 5%, så der er jo stadigvæk også lokale PMI og sådan noget, peger på, at det buller afsted derovre. Og så er der jo så andre meget rentefølelser om økonomier, eller man skulle måske mere sige, nogle økonomier, der også har været meget afhængige af industrien. Hvis du kigger mod Tyskland, hvis du kigger mod Sverige, sådan industritunge økonomier, jamen der har vi jo set det, vi forventede. Altså, der fik jeg jo så at sige ret i, at recessionen kom. Desværre sagde jeg jo ikke recession i Sverige og Tyskland. Det var ikke det, der var mit kald. Du får lov at beholde dit job i banksektoren. Ja, hvis jeg må sige det, et sjovt indspark, fordi forleden dag læste jeg, at der er et svensk firma, meget stort, det hedder Alleima, A-L-L-E-I-M-A. Og så kan vi sige, hvorfor kigger jeg? Ja, det er en, jeg kigger på, som har med stål at gøre. Rustfri stål, det er noget, der er blevet spundet ud fra Sandvik for 3 år siden, og så videre. Men så havde de sådan en interview med direktøren fra dem, og det er sådan en, der er sådan inde i varekæden, kan man sige. Og han sagde følgende, som var interessant, at det, de leverer til, det må man sige, forbrugerorienterede ting, og de er jo lidt globalt, men altså europæisk baseret, det går dårligt, der kan de mærke nedgang. Men alt det, de leverer til specielle ting, medicinalindustri og kemi og energi og alt sådan noget, det går så godt som aldrig nogensinde. Og det er jo lidt sjovt, at du har sådan en balance mellem det der, der sådan er lidt mere almindeligt, og så sådan high-end-siden. High-end-siden går godt. Mm. Og det er jo sådan, og det skulle de så prøve at manøvrere igennem. Ja. Det kan jo godt være en meget fair beskrivelse af, hvad der sker omkring os, fordi det er noget roderi. Og, ja, og det er faktisk netop det noget af det, der skal være med til at sikre, at det bliver den her bløde landing. Ja. At når vi ser på investeringerne, så bliver der investeret rigtig meget, ikke mindst i USA, og det kan være med til at være den der katalysator, der kan løfte væksten igennem en periode, hvor der er den her modvind fra pengepolitik. Der kommer ISM fra servicesektoren på onsdag fra USA. Frank, vil dårlige nyheder også være gode nyheder for aktiemarkedet der, eller hvordan skal vi læse dem? Ja, det vil jeg forvente. Mm. Altså, så længe de bare er lidt dårlige, vi ser, at vi lige tager toppen af en stadigvæk stærk servicesektor, ja, så vil et dårligt tal være et godt tal. Det er klart, hvis det lige pludselig kommer ud, og vi tænker, gud, er servicesektoren ved at gå i stå, eller hvad, så kan det godt være, det bliver ikke den her gang, det bliver måske om 3-4 måneder, og vi kigger på det og siger, nu begynder det der at signalere, at tingene går for dårligt, ikke? Fordi de dårlige tal kan også blive for dårlige, og så kommer vi selvfølgelig tilbage til dårligt tal, og så kan man jo håbe på det tidspunkt, at man begynder at kunne ane, at renterne skal ned igen, og man begynder også at kunne se netop det her med investeringerne, der trækker og sådan noget, så vi i virkeligheden på det tidspunkt, hvor vi vender tilbage til sådan en normal reaktion, og vil tænke, nu skal vi ikke have flere dårlige tal. Det er faktisk også det, at vi kan få nogle gode tal, der viser, at økonomien fortsætter i et okay tempo, altså den bløde landing, måske trukket af industrien, at den recession, som industrien har været i, der begynder måske at se tegn på, at det begynder at gå bedre. Så nu kan vi ride på, at dårlige tal er gode tal, og så efter det skal vi forhåbentlig ride lidt på, at gode tal er gode tal. Så hvis nu man ikke er sådan en hardcore økonomer, som jeg har med i studiet i dag, der spiser nøgletal til morgenmad, altså hvad er det så, man skal holde øje med? Hvornår kan jeg som helt almindelig menneske fornemme, at nu er et dårligt tal begyndt at blive et dårligt tal, Frank? Jamen, vi skal have det signal fra den amerikanske centralbank om, at nu er de, man kalder det på pause, men nu er de færdige med at hæve renterne. Et signal, hvor vi kan se, at det næste, de kommer til at gøre, det er nok en rentenedsættelse. Og så kan det godt være, at den først ligger næste sommer. Men når vi har fået lagt låg på det, så kan vi ikke rigtig bruge det argument der om, at det er jo godt, at vi får nogle dårlige tal, fordi så skal vi jo ikke have flere renteforhold. Så begynder vi at kigge på, at de dårlige tal er faktisk dårlige, fordi vi måske kunne se den her bløde landing, hvis tallene bare bliver ved med at være dårligere og dårligere. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver den bløde landing jo halvhård og måske hård til sidst. Det er der, det skifter rundt. Så vi skal på den anden side 20. september. Godt. Lad os ret blikket lidt mere mod sådan konkrete aktiemarkeder, Frank Øland, fordi at, ja, der er masser at være bekymret over, og økonomierne de går, som de går, og det kan man jo så diskutere, om det er godt eller dårligt, og centralbankerne de gør jo så til sydenlande også, hvad de gør, det må vi jo forholde os til. Men noget af det, som der også er nogen, der er bekymret over, Rangvid var en af de sidste, som jeg så her i medierne, han er altså bekymret over, at der er for få aktier, der trækker aktiemarkedet opad. Deler du den bekymring? Nej, det gør vi faktisk ikke. Altså, det er noget, vi jo ser ret tit. Vi så det også i 2020, at det var nogle ganske få aktier, altså en håndfuld aktier, som virkelig træk det meste af markedet. Man ser det også i Europa i øjeblikket, at det er en håndfuld stærke aktier, der trækker det hovedparten af det europæiske marked, Novo Nordisk jo en af dem. Så det er vi ikke sådan voldsomt bekymret om. Det vil vi bare sige, det er mere sådan en normal egenskab ved aktiemarkedet. Det kan godt være, det er lidt mere udtalt i år. Det har det så også været nogle andre år. Men netop det der, jamen der er altså nogle relativt få vinder, som virkelig stiger meget. Og så er der en hel masse, som stiger mindre end benchmark. Man kan godt tro, at det er sådan halvdelen, de stiger mere end benchmark, og halvdelen mindre, men sådan er det ikke. Det er skævt fordelt med nogle ganske få, der virkelig trækker meget. Og det gør så også, hvis man kigger ned på porteføljemanager, og der kan man faktisk se lidt det samme billede, at der er de få, som evnede at fange den der håndfuld aktier, der virkelig trækker læsset. Så der er sådan en mindre andel af porteføljemanager, som virkelig gør det godt, og så er der rigtig mange, som har svært ved at følge med benchmarket. Så der er sådan en skævhed. Det er der i år. Det er der stort set altid. Så er det dygtighed eller held, der fanger sådan den rigtige trend? Ja, selvfølgelig er der noget dygtighed i at fange de rigtige, og så er der vel også lidt et element af held, fordi der kan være noget timing i det. Men for eksempel i år, altså hvis man har stemplet ind relativt tidligt på, at kunstig intelligens, det er nok en historie, man skal være med på. Jeg tror, vi på et tidspunkt sagde, at det her det er det største siden skiveskåret brød. Og hvis man har den tilgang til det, jamen, så skal man selvfølgelig købe nogle af de aktier, hvor man kan se, at det her det er virksomheder, der kan få glæde af kunstig intelligens. Og det kan være tech, det kan være kommunikationsservice, men det kan jo faktisk være i alle sektorer, hvor hvis man kan se, at her er nogen, der virkelig satser på det her, så er det måske også dem, der vinder morgendagen. Og det er jo noget med at kigge ind i sådan noget, i stedet for at sidde og kigge den anden vej og sige, det er pjat, det tror jeg ikke rigtigt på. Men Frank, nu ved jeg godt, jeg sikkert ikke får dig til at sige, at man skal købe dit, og man skal købe dat her i udsendelsen. Det forbeholder du dine kunder, hvad de skal købe. Men nu siger du forskellige sektorer, men er det også forskellige segmenter? Altså både big tech og det, der ligger nede under, som du vil holde øje med? Eller hvor vil du sætte ind, hvis det skal være AI-relaterede aktier? Jamen helt klart, selvfølgelig skal man være med på noget big tech, men noget af det, vi kigger ind i nu, det er faktisk også, at vi synes, det er interessant at kigge ned i nogle af de mindre, måske især amerikanske selskaber. Der ligger en masse spændende dernede. Kig efter noget kvalitet og måske også et tilt imod teknologi. For hvis man kigger på prissætningen af large cap i forhold til, og i særdeleshed den her håndfuld, der virkelig er kørt, og så small cap, så er den altså meget stretched i øjeblikket. Det er selvfølgelig også fordi, at der ligger en masse ting, der kan gå galt nede i small cap. Men hvis man tager amerikanske aktier, så vælger noget small cap med tilt mod kvalitet, altså de lidt stærkere virksomheder, og måske kigger lidt ind i mid cap, så synes vi, der er rigtig mange spændende muligheder der. Okay, men jeg hører dig ikke sige, at man skal holde fingrene for big tech, fordi det er kørt for langt nu. Nej, men det er nok også noget af det, man skal lære af nogle af de her, der kører langt. Altså, og lad os bare tage Novo Nordisk. Altså, der kunne man jo godt have siddet som investor og sagt, her på et eller andet tidspunkt, jeg har fået 50% i afkast, eller måske endda 100% i afkast. Tusind tak for det, så står jeg af. Og sådan er der jo faktisk mange investorer, der agerer, at når noget er steget, 50-100%, hvad der nu måtte være ens, så sælger man det. Og er rigtig glad for den gevinst. Men det gør jo altså også, du sælger alle de der virkelig gør det godt, og så sidder du tilbage med sådan en pose af de lidt dårlige bolcher. Og det ville have været ærgerligt at sælge sådan en som Novo, hvis man havde puttet 50% i lommen, for det viser meget godt, og det mener altså også de amerikanske tech, de gør, at hvis du har fat i den rigtige historie, altså så kan man godt tænke, kan de blive større? Og nu er Novo så blevet på børsværdi det største selskab i Europa. Jamen, så kan det vel næsten ikke blive større. Hvorfor ikke? Præcis. Novo, som altså også stiger her til morgen op med næsten 1,5%, ligger i 1320, sådan godt og vel. Der er gang i den stadigvæk i Novo Nordisk, og det var LVMH, som de overhalede i børsværdi her i fredagens handel, så hold op, det går stærkt over. Og hvis man lige skal knytte en fløjf på det, så ville det da være ærgerligt, hvis kunstig intelligens rent faktisk er den største opfindelse siden skiveskåret brød, at man så siger, nu er det sted nok til, at jeg vil være med på den rejse. Ja. Lars Svendsen, ja. Kunstig intelligens, ja, den største opfindelse siden skiveskåret brød. Hvad siger du til den? Ja, det er jo bare et nummer til fra Wall Street, hvor de prøver på at lokke folk ubefæstede sjælen til at putte deres penge samme vej, hvor de er, så kan de sælge deres aktier dyre. Nej, jeg hopper ikke mere på den slags fiduser der. Det kommer heller ikke bag på mig, fordi jeg kender din holdning. Men Svendsen, så lad mig lige svinge dig forbi den her ranghvide udtalelse. Altså, det er et problem, at for få aktier, de kører for hurtigt, og der kommer der er for langt ned til sådan mellemsegmentet, havde han sagt. Ja. Hvad siger du til det? Det er jo også, man kunne også kalde for monopolkapitalisme. Mm-hmm. Men vi har jo valgt i USA, fordi USA prøver på at komme tilbage og revitalisere sig selv. De har jo ret svagt erhvervsliv i virkeligheden også alt. Alle gamle industrier er jo nærmest eroderet derovre. Jeg har øjeblikket også en kamp om at vinde magten i US Steel, som jo også er en skygge af sig selv. Men, altså, men har Frank ikke ret i, at det er jo noget, der, det er jo helt normalt? Det er et helt normalt fænomen? Nej, det er det ikke. Det er ekstremt. Det er ekstremt, fordi det er jo også det, at USA er blevet så stor på aktiemarkedet, som det er. Det er jo ekstremt omkring, og det har jo kørt løs i princippet fra Microsoft, ikke? Da han kom for alle år blev stor i begyndelsen af 90'erne og så fremad. At så har man jo også kørt, og så har man kørt de argumenter hele tiden, the winner takes it all. Fordi det altså, I kan jo ikke begge to have ret. Og det har han jo gjort. Nej, det kan vi ikke. Der må jo ikke have data ja. Nå, men jeg sidder jo, altså USA, det er jo den der, det er skrimmeren, man kan google sig, MSCI World, ikke? Så kan se, hvordan strukturen er. 69% af alle verdens aktier er amerikanske. Mm. Og 18% udgøres af toppen, af 8 topaktier i IT. Det er, hvad det er. Og hvis der er én branche i den her verden, der burde blive konkurreret sønder og sammen, så var det jo IT. Men det gør den ikke i de øjeblikket. Men det vil komme, sandsynligvis. Fordi det er jo en branche, hvor der er en lav barriere for argument. Så har vi argumentet om, at du kan sætte dig på et marked, the winner takes it all. Det er egentlig det, der er, hvis du tror på det der, så skal du tro på det der. Mm. At de der selskaber får lov at vinde. Og så vi har den store ballade, det er Europa, USA og Kina. Hvor Kina har til sådan mere eller mindre statspromoverede IT-selskaber i Europa, er vi langt bagefter, derfor prøver vi at spænde ben for dem og kræve bøder, og det er Vestag og sådan noget. Så håber vi, at vi får nogen, der kan komme opad, ned fra op. Så er vi i USA, der sidder på det. Og på et tidspunkt, når hvis vi forestiller dig, at vi kigger 10 år frem, så bliver det jo ikke Biden, der sidder der mere, og som er blevet 95 eller 92, hvad han når at blive som præsident. Og så bliver det jo youngsterne, så bliver det unge mennesker, der kommer. Og tror du, at de vil sponsere sådan et oldtimer-cirkus med monopolkapital? De vil nationalisere helt lortet og rive dem ned. Jeg kigger 10 år tilbage. Jeg startede i Millionærklubben i 2014, og lige siden det tidspunkt, der har du harceleret mod IT og har sagt, at de aktier var alt for dyre. Og det er blevet værre og værre. Og det er også derfor, det er Frank siger. Og det har været en rigtig god idé at være investeret i det segment. Ja, det har det, men det er jo til gengæld også, det er jo ligesom at gå over isen til Sverige, ikke? Når du over, eller når du ikke over. Ja, så når der kommer et skib og sejler igennem, så er den lige pludselig afbrudt, så vil du hellere skynde dig tilbage. Og indtil da, der anbefaler vi vores kunder at have mindst 50% investeret altså deres aktier i amerikanske aktier. Og det har jo været en super fin strategi. Og det er dejligt, at der er forskellige holdninger. Det tror vi faktisk stadigvæk på. Det er sådan set det, der skaber køber og sælger. Og vi tror også, at det kan fungere fint, uden at Biden nødvendigvis skal være præsident. Og nu jeg står og taler ind over jer, der taler, så er det altså også, fordi vi har fået en gæst med på telefon, som jeg forgæves forsøger at få med ind i programmet. Han hedder Andreas Aaen, han er stifter og administrerende direktør i Symmetry Invest. Godmorgen og velkommen til, Andreas. Godmorgen, Bodil. Godmorgen, Andreas. Vi har ringet til dig, fordi at I er jo aktive forvaltere. I bygger jeres investeringsunivers på fundamental analyse, og I investerer i small- og midcap-selskaber primært i USA og Europa. Sådan lige først, så skal jeg lige høre dig, hvordan er det egentlig gået med det segment her i 2023? Jamen, det er egentlig, kan man sige, gået okay. Det er selvfølgelig ikke fuldt med, kan man sige, sådan large-caps-markedet. Hvis man kigger på small-cap som helhed, så er det stedet sådan 3-4% i Europa, og lidt mere sådan 7-8% i USA over til dato, så positivt afkast, men selvfølgelig ikke lige så meget som de store tech-aktier osv. Og hvordan har I klaret det hos Symmetry Invest? Vi har klaret os en lille smule bedre, så cirka 10% over til dato. Okay. Og Andreas, nu er det jo sådan, når man deltager i Millionærklubben, så får man altså også lov til at følge op på de ting, som man har sagt. Og du var med for cirka et års tid siden, og der bragte du to small midcap-aktier på banen. Jeg kan altid ikke huske, om det var small eller midcap, men det kan du sikkert gøre os klogere på. Det var en tysker og en græker og nogle aktier, som vi sådan, stort set aldrig nogensinde taler om. Så jeg tænkte, det var en god idé lige at følge op, hvordan er det egentlig gået med de to cases. Den første hedder JDC Group, og det er, vi er over i sådan noget forsikringstech. Det er en tysk aktie, og tickerkoden er JDC. Andreas, kan du ikke lige male et hurtigt billede af, hvad det er for et selskab? Jo, det kan jeg selvfølgelig. Jeg kan sige, sådan aktiekursmæssigt har den været stort set flad, lige omkring 0, siden jeg var her i november måned. Men fundamentalt går det godt for selskabet. Det er et selskab, som kan sige, digitaliserer den tyske forsikringsbranche. Og på den måde ligesom er aggregator for de her 200 forskellige forsikringsselskaber, der er i Tyskland. Og så har de en platform, der sørger for at, kan man sige, samle alle de her kommissioner videre. Så dem, der kan man sige, sælger forsikringerne, det kan være individuelle forsikringsmæglere, men det kan også være banker eller prissammenligningsportaler osv. JDC's platform kan egentlig, kan man sige, være sådan bindeled mellem det her, og så stå for hele administrationen og teknologien mellem dem. Så der har de vundet en masse, kan man sige, aftaler på her på det seneste, der gør, at de ligesom skal rulle dem ud her over de kommende 3-5 år, hvilket gør, at vi er ret positive på den. Men den har lidt at give på aktiekursen endnu. Ja, fordi for et år siden, der var du også ret positiv på den, og så har den altså kørt flat. Er du tilfreds med sådan en udvikling? Nej, det er jeg egentlig ikke, men man kan sige, at på de her småkøreaktier, der er det ofte sådan lidt, vi kalder, man holder et par badebolde ned under vandet, og lige pludselig springer de, og det kommer så tilbage til Epsilon senere, men det er sådan lidt tilfældigt, hvad for nogle af dem, der lige hopper i vejret, når man har nogle forskellige, man er glad for af dem. Men JDC-gruppen er en af dem, vi har købt mere op i her på det sidste, fordi at de har landet en del aftaler, som vil være rigtig gode for dem i de kommende år. Så det er så, kan man sige, en af dem, vi har taget i profit af nogle af de andre, så købt lidt mere op i den her. Det er oftest det, man sådan kan gøre, når man har en bred portefølje af de her småkabakser, hvor nogle stiger kraftigt, og nogle de har lidt til gode. Så hvor lang er din tålmodighed ind på JDC-gruppen, Andreas? Fordi altså, den der badebold, den kan jo også blive nede under vandet i et godt stykke tid nu. Ja, man kan sige, at vores tålmodighed er egentlig, kan man sige, uendelig, så længe selskaberne bliver ved med at performe godt, kan man sige, fundamentalt. Men vi følger selvfølgelig med i det ret tæt, både at snakke med selskaberne, men også følger deres regnskaber og branchen som helhed. Så hvis der kommer, kan man sige, nogle negative ting frem omkring selskabet, så er vi også hurtigt til at sælge den, uanset hvad aktien gør. Men så længe de sådan fundamentalt gør det godt, så er vi også klar til at have en masse tålmodighed med dem. Og når du læser ind i deres regnskabstal, og hvad de ellers kommer ud af med nøgletal og udmeldinger sådan til markedet, altså, så er der ikke noget, der bekymrer dig der? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, deres, den del af deres forretning, som vi er rigtig interesseret i, det hedder deres advisortech-forretning, som er ca. 65% af deres omsætning, den klarer sig rigtig godt, og har gjort det også bedre, end vi egentlig havde forventet sidste år. Jeg kan sige, de to mindre dele af deres forretninger, som er deres fondplatform, og så deres, kan man sige, direkte salg til slutkunderne, havde et svagere efterår sidste år, hvilket nok også er en af grunden til, at aktien den ikke helt fulgte med. Men de dele af deres forretning er helt omkring 25% af deres omsætning nu. Så man siger, den stærke del af det, vi køber os ind i, er så stor en del nu, at det er den, der kommer til at trække læsset fremadrettet. Mm. Og hvad fik vi lagt fast, Andreas? Er det small cap eller mid cap, vi er her i Tyskland? Vi er i små, kan vi er ca. 220 millioner euro i markedsværdi. Okay. Så sådan et par milliarder danske. Ja. Så man skal altså også passe lidt på, hvis man er privat investor. Det er ikke nødvendigvis, at der er så stor volumen i handlen der på den der aktie. Nej, man skal have en vis tidshorisont om handler sådan her, fordi der er et spredt mellem køber og sælger sådan en aktie. Okay. Så det skal man helt sikkert have for øje. Kan de bruge kunstig intelligens? Det kan de godt, og det er noget, de eksperimenterer med, men de er ikke sådan, de prøver ikke at... Selv skinne før bjørnene er skudt, så de udvikler en masse ting for det, men det er ikke noget, de snakker sådan mega højt om. Men det er helt sikkert noget, som de kunne bruge i fremtiden, især kan man sige med, hvad for nogle forsikringer skal tilpasses. Den her bruger bedst, og også en helt omkring kundesupport, når du ringer ind og siger, hov, jeg har glemt, at jeg er dækket af det her, så kan du egentlig bare snakke til en chatbot, der så svarer tilbage om du er dækket inden for den her forsikringspolicy i forhold til, at du skal have en medarbejder i røret osv. Så de har masser af muligheder, de kan bruge AI, men de prøver sådan at ligesom sige, vi snakker om det, når vi faktisk har noget konkret, og ikke bare snakker om noget, der ikke er lavet færdigt endnu. Okay. Andreas, lad os hoppe videre til Grækenland og den græske aktie, I har. Epsilon Net, der er vi over i noget software. Ja, det er egentlig sådan, kan vi sige, det er den græske udgave, det vi i Danmark kender som Economic eller Dineo osv., de her regnskabsprogrammer i clouden for mindre virksomheder. Og der er de klart ledende i Grækenland, hvor de ligesom flytter, kan man sige, folk fra det, der hedder on-premise, altså server ude ved virksomhederne, så op i skyen. Og der har de haft en virkelig, virkelig god udvikling med. Og kan man sige, den græske økonomi er faktisk en af de bedst performende i Europa i øjeblikket. Og de er stadig, kan man sige, langt bagefter Skandinavien og også resten af Europa, kan man sige, på digitalisering. Så de har sådan en catch-up-bølge, de er i gang med der. Og hvordan er det gået med den aktie i løbet af det år her, hvor du altså lavede det kald for et års tid siden her i Millionærklubben? Man kan sige, i modsætning til JDC-gruppen, så har Epsilons aktie været rigtig god. Den er stået ca. 100% på de her, jeg går det vel 8 måneder siden jeg var inde sidst. Så det er sådan lidt den, kan man sige, kontrasten. Det gør selvfølgelig også, at det er en af de aktier, vi sådan har hjemtaget en del profit i, fordi at den er gået fra handlet til de her godt og vel en 12 gange indtjening til nu at være lidt over 20 gange indtjeningen. Mm-hmm. Der er egentlig stadig opstart i den, hvis de performer godt, men vi synes også, at den sådan er værd at være var nogenlunde færre værdiansat nu. Så der har vi taget lidt profit hjemme og investeret lidt i nogle andre ting. Okay. Men super god udvikling. Ja, jeg har svært lidt svært ved at vurdere, hvor meget det handler om, Andreas. Altså har I halvdelen tilbage, eller hvor meget sætter I ud, når sådan en aktie stiger 100%? Ja, altså vi havde cirka 5% af vores portefølje. Det er nu den, havde vi ikke solgt dem, så var den sted til det godt i 10% af vores portefølje. Men nu er den mere omkring 3-4%, så vi har solgt godt og vel, jeg tror, 60% af vores aktie. Okay. Glemmer det. Jamen altså, så fik du lov at stå på mål for de aktiekald, som du kom med for et års tid siden her i Millionærklubben. Andreas, har du noget nyt på beding? Altså, hvad sker der derude i det her small- og midcap Europa-USA-marked? Fordi at, ja, det er lidt svært at følge med, hvis man ikke sådan har snuden helt ned i det. Hvad sker der derude? Ja. Jamen, der sker jo egentlig en masse spændende ting under overfladen. Du kan se, nu snakker I selv lidt om det der med, at det er de store aktier, der har trukket meget. Det gør egentlig, at der stadig ligger en masse small cap, som har noget til gode. Man kan se ud over JDC Group, som vi har købt mere op i, men så har vi også købt en del op i et irsk forsikringsselskab, der hedder FBD Group. FBD Group, ikke FDB. Bare lige, så man ikke rydder rundt i det. Ja, okay. Yes, FBD Holding, så er den egentlig sådan konkret. Ja, sæt os lige ind i den case hurtigt. Jamen, det er egentlig sådan et traditionelt forsikringsselskab, ligesom dem, vi kender dem i Danmark. Altså, vi kender jo primært Tryg og Top Danmark og så videre, som nogle af de børsnoterede forsikringsselskaber i Danmark. Det, der er ret spændende ved FBD Group, er, at de er klart den største spiller inden for forsikring af landbruget i Irland. Altså, der har de cirka halvdelen af deres omsætning, og de har 65% af alle landbrug i Irland. Så de har en meget, meget, kan man sige, stikkig forretning der. Og det andet, der er ret spændende ved den aktie, det er, at det betaler cirka 2 euro i udbytte om året, og aktiekursen er cirka 13 euro. Så det giver en sådan et dividend yield på 15% om året. Okay. Og det er jo selvfølgelig meget attraktivt, at man kan få 15% bare i udbyttebetalinger. Og det kommer 2 gange om året, de her udbytter. Så det næste, det kommer faktisk her om nu. Okay, ja, det lyder da meget godt, Andreas. Hvornår har I samlet den her aktie op? Jamen, vi købte lidt sidste år, så vi sådan købte lidt mere op her i løbet af i år, så vi har akkumuleret en pæn position i aktien. Og det skyldes egentlig, at vi var lidt i tvivl om, hvor meget de ville udbetale udbytte. Men efter halvårsregnskabet, de kom ud med, hvor de sådan sagde, at de ville udbetale den her 1 euro 2 gange om året, jamen, så havde vi en ret stor, kan man sige, komfortabilitet ved, at de ville betale de her 5% om året i udbytte. Også fordi, at deres price earnings ligger kun på cirka 5, så de egentlig, kan man sige, de har en ret god coverage, altså dækning af deres udbytte. Så det er ikke sådan, at de taber ind i deres reserver. Så de kan faktisk blive ved med at udbetale de her cirka 5% om året, nærmest for evigt, så længe deres indtjening den holder. Er der ingen mennesker, der vil eje det der? Det var da utroligt. Man kan finde sådan noget guld på gaden. Det var da utroligt. Jo, man kan sige, at det der er ret specifikt den her aktie, det var jo, at under corona, der forsikrede de nogle, det er faktisk det, man kalder popper i Irland. Ja. Og der var ret stor usikkerhed over, hvor stor, kan man sige, dækning de skulle dække til. For de her popper, de blev selvfølgelig lukket på grund af covid-19. Ja. Og der har været meget usikkerhed omkring, jamen, hvad deres skader være til det her. Så de sløjfede egentlig deres udbytte i 2 år hen over corona, fordi de ikke vidste, hvad de skulle udbetale. Mm. Og nu er de så, kan man sige, begyndt at så betale det her udbytte igen. Og der er også kommet en, kan man sige, en domstol, der har fastsat, hvad de skulle betale til de her popper. Så nu er det ligesom kommet afklaring omkring de her 2 ting, hvilket også gør, at, kan man sige, casen er blevet meget mere de-risket fra vores synspunkt der. Mm, okay. Så ledes altså en ny aktie bragt på banen her til Millionærklubbens lytter, FBD Group, og Andreas igen. Det er vel også en relativt lille selskab, som man skal passe på med at rende rundt og lege med den slags. 500 millioner euro. Ja, okay. Men alligevel. Ja. Ikke desto mindre, så nu har vi den på dig, Andreas, så vi ringer i hvert fald til september til næste år og følger op på det. Hvordan det er gået. Bare lige her til slut, inden vi slipper dig helt, dit syn på aktiemarkedet, når man kigger ned på de der segmenter, som du kigger på, altså small og midcap, er det blevet lettere, eller er det blevet sværere for dig at finde nogle gode guldgruer der? Jamen, jeg synes egentlig, det ser rigtig godt med at finde nogle ting. Vi har også et fleksibelt mandat i den forstand, at vi også må lave short-selling. Det vil sige, hvis der er nogle ting, vi mener egentlig skal ned i værdien, så må vi også tage positioner der. Og det gør egentlig, at kan man sige, at hvis man går lidt op i midcap-segmentet, så er der rigtig mange ting, vi finder i gode short-positioner. Og hvis man så ligger i det her small-cap-segment, som det, vi har set historisk, det er, når der har været kriser, som for eksempel i 2022, hvor markedet falder, så er det også ofte de store aktier, der kommer først tilbage, og så kommer de små sådan flyvende bagefter. Det er egentlig også det, vi lidt forventer at se i år her, hvor man kan sige, at de store aktier har trukket det, så kommer de små oftest bagefter. Men som sagt, vi kan køre begge veje i markedet, så på den måde så mener vi, det er en fordel i det her lidt urolige marked, vi også forventer vil fortsætte. Så Andreas, nu har jeg spurgt de her i studiet, om de var overvejende bullish eller overvejende bearish for resten af året. Hvad er du? Sådan overordnet vil jeg nok sige neutralt. Okay, ja, ja. Men, det er lidt kedeligt svar, men fair nok. Det kan man jo også være. Andreas Aaen, vi slipper dig der. Tusind tak, fordi vi må forstyrre dig. Tak for at være med igen. Ja, europæisk small og midcap, Frank Øland. Hvordan ser I på det over i Danske Bank? Er det noget, man sådan som privat investor skal kaste over? Jeg synes, det er rigtig fint at kigge i small og midcap. Jeg vil bare hellere, som vi også talte om tidligere, have de amerikanske. Vi tror simpelthen mere på amerikansk økonomi i øjeblikket end den europæiske. Og vi har det der efterslæb, som Andreas også talte om, at small cap ikke rigtig er fulgt med. Så der er altså noget potentiale for, at de netop kommer og følger med op og har en catch-up. Og så kigge lidt mod det der kvalitetstilt. Ikke? Fordi når man kommer ned i small cap, så er det altså heller ikke alt, der er lige godt. Lars Svendsen, finder du noget guld dernede? Nej, jeg synes, det var et sjovt selskab, han har. Mm. Jeg sidder jo og forelsker mig lidt i nogle østrigske forsikringsselskaber. Pas på med det. Ja. Men jeg har jo haft den meget længe i vores verdensfirma. Den hedder Vienna Insurance Group, VIG. Ja. Som jo er det ikke faktisk... Jens Løstrup, der har præsenteret den for dig? Nej, det var omvendt. Nå, okay. Men han blev lidt træt af den, han gik for langsomt. Og hvad hedder det? Det er faktisk det er et meget, meget stort selskab. Det er som tryk... for 20 år siden, og der er ikke ingen, der interesserer sig for den, og den er ejet af sådan en andelsfond og alt sådan noget. Så hvad skal der til, før du sådan for alvor udlever den forældre? Jamen, det er bare det. Jamen, jeg vil helst have nogle aktier, der kan løbe hurtigere jo. Der er faktisk en anden en også dernede med et eller andet forsikringsselskab til, jeg ikke husker, hvad det hedder. De er østrigske forsikringsselskaber, synes jeg, er meget billige. Så de har jo altså lidt en uheldig ting ved, at de er afhængig af Østeuropa, har noget aktivt i Østeuropa, ikke? Også Ukraine. Og det er jo sådan lidt... Men når alle ukrainere skal have en Folkeborg Polo eller en anden efter krigen, så bliver der noget at lære. Nej, men de har jo et, altså på den måde har de jo helt klart en skævhed, fordi der er nogle af de lande der derovre, som jo er negativt påvirket af Ukraine-krigen. Og er det dit særlige indtryk, Lars Svendsen, er det særligt, at den her FBD udbetaler så meget i udbytte, eller er det noget, aldrig, der... Sådan... Jeg har aldrig hørt om det her selskab, men det er, der findes jo nogle gange, hvis man er heldig, kan man finde sådan et, og det er muligt, han har ret, at der er sådan en der, som ingen gider, eller har glemt, og sådan noget. Så jeg vil da gå hjem og kigge på den, om det kan da sagtens være, han har fundet en lille pære. Stik din analyse til os her i studiet en eller anden dag, Lars Svendsen. Der bliver ikke nogen analyse, det bliver sådan en stop-go. Altså, er det rigtigt, hvad han siger? Ja. Og tør, det kan også være, at de har noget mærkeligt, som... Nu har noget med nogle popper og sådan noget, men det kan også være nogen, der har nogen med nogle de tørvetrillere derovre, der ikke... Bare de ikke har noget med A. Irske tørvetrillere. og så er corona jo heller ikke længere væk, end vi stadigvæk ser de der effekter. Altså vi så jo også Mærsk, der kom med et ekstremt udbytte, ikke? Og her, hvis man har holdt noget tilbage, og okay, irske popper er stadigvæk hot, så kan der jo godt komme. Det er jo ikke sikkert, de kan levere de der... 5% hen over en årrække, som er jo lidt det, man skal kigge ind i det cashflow. Men det er selvfølgelig meget super godt, hvis de kan gøre det et år eller to. Det må jeg sige. Så synes jeg, Andreas kom med en anden pointe i forhold til det, der sagde, hold nu fast i de her vinder, og lad være med at tænke, man skal sælge, bare fordi det er stedet 50% eller 100%. Hvis du tror på casen, så skal du stadig købe ind. Så er der jo lige det, som Andreas også nævner. På et eller andet tidspunkt, så kommer sådan en jo, den får jo noget voksesyge og kommer til at fylde lidt meget i porteføljen. Og det er jo argumentet for lige at tage toppen af, som Andreas også har gjort, ikke? Så man ikke får en, der fylder hele porteføljen. Om det er måske et banalt råd, men det er jo alligevel en snak, som vi en gang imellem må have med kunder. Og nu har vi tidligere talt om Novo Nordisk, ikke? Altså, der er jo bare nogen, hvor man har været med på hele rejsen, og så fylder den jo altså bare voldsomt meget i depotet. Jeg kan da godt forstå, hvis man bare har set den der stige. Så nu at få lidt spredning. Det er jo ikke sikkert, at du skal sælge det hele. Det skal du ikke, men tage toppen af og få lidt spredning ind, hvis du har sådan en, der bare har fået voksesyge i dit depot. Balance i tingene. Men ja. Frank, du ved godt, det er så sjovt, når man er ude til middagsselskab, at man kan sidde og fortælle, at man stadig holder fast. Det er meget sjovere, end at sige, at man har taget pengene hjem på kontoen. Ja, men man kan godt lide sælge lidt. Den her forsikringsselskab hedder, det er jeg studerer lige. Det er ikke en anbefaling, ikke? Det hedder Unica Insurance. Det er også en løsning, som jeg er meget lært vurderet, men det er nogle gange det, der er ligesom den manobia, den der med skæben og alt det der, ikke? Hvornår tør man købe? Altså... Ja, det er et godt spørgsmål også, Svendsen. Ja. Det regner med, at du kommer og svarer på for os, men østrigske forsikringsselskaber, det er til sydenlande flavor of the day. Lav, der er kommet et par spørgsmål ind til os. Lad os sige, om vi kan låne lidt andet. Der er en, der skriver, som en rigtig shippingmand, Lav, hvad er så dit syn på de problemer, vi pt. Ser ved Panama-kanalen, hvor meget få skibe kan sejle igennem? Og det er jo altså også noget, der har været i medierne problemerne i forhold til AP Møller Mærsk, og at de ikke kan sejle med så meget, så mange container, så meget tonnage, hedder det ikke det? Jo, dybgangen er lavere, og de tager færre skibe ud af den der Gatunsø. Ja. Så der er mindre last per skib, og der er færre, der får lov at kravle ud, fordi der løber jo vand ud i begge ender, når de skal ud. Så jamen, det er jo godt for søfarten, fordi der bliver jo mindre effektivitet på flåden. Og de nogle begynder allerede at sejle den anden vej, hver vej de end skal. Altså syd om Sydafrika til Kina, hvis det er det, du skal. Så det er sådan set, det er positivt på det plan, men og det er også for gasskib. Jeg har jo nogle der LPG'er, der sejler gas der fra Mexico-golfen til Kina, og Korea især, det er jo også godt for dem. Så netto er det jo positivt, at, men det er jo, det er jo en elendighed, men altså kapacitet bliver nedsat. Dårligt nyt er godt nyt. Ja, det er jo sådan en, ikke? Så det er vel... Er det derfor, at AP Møller Mærsk stiger her til morgen? Nej, det ved jeg ikke, men han fik jo det her hug forleden dag, hvor der var brøv med det var jo Kyhne og Nagel, ikke, som faldt, hvor de ude at sige, at det er ligesom DSV, at deres indtjening ser ud til, eller marginaler ser ud til at blive presset, ikke? Mm. Så røg jo også DSV-fald også. Så det er ligesom sådan en, der siger, hvor meget? Og det er jo virkelig en konjunktur. Ja. Altså, er der neddrosling i... Det var derfor, at han røg, så jeg tror, det der var... Men altså, på lang tid, min AP er udmærket på 12.000. Surprise! Hvad? Ja, surprise, big surprise! Frank Øland, shipping- og transportselskaberne, hvordan ser I på dem lige for tiden over i Danske Bank? Jo, det er fint nok, uden at det er sådan, at der vi lige lægger en overvægt. I forhold til Panama-kanalen, så tænker jeg også, jamen det er noget af det, der kan presse fragtraterne lidt op, og det lyder jo som om, at det er en lidt længere periode, hvor vi kommer til at se, at den her vandmangel gør, at de kan få færre skibe igennem. Og det kan være godt nok for den sektor. Generelt for økonomien er vi jo nok der, hvor... Ja, det gør ikke noget, at der kommer lidt modvind fra den side, men noget af det, der jo netop ikke skal ske, det er jo, at hvis vi får kraftigt stigende fragtrater, jamen, så får vi jo stigende priser, så får vi jo inflation. Det er jo sådan set det, vi gerne vil væk fra. Og så kan det være fedt, lige pludselig gerne vil hæve renterne noget mere alligevel. Så altså, lad os nu få nogle skibe igen, Panama-kanalen. Det, de har sænket nu, altså det tænker jeg, det er håndterbart. Det er også de udmeldinger, jeg har set fra branchen. Men det er klart, de skal jo ikke sætte det længere ned, så bliver det lidt en udfordring. Så bliver det dårligt nyt. Ja. Okay, måske ikke for Mærsk, men for global økonomi. Men det er et stort spidersweb, det hele. Det hænger jo altså sammen, så ja, vi må se, hvordan det ender alt det der. Lav, så er der en lytter, det er Lars, han skriver ind. Alk og Bavarian, eller ALK, som de jo hedder, og Bavarian, de ryger ud af stok 600 den 18. september. Får det nogen betydning, og hvis ja, hvad vi forventer, det betyder? Nej. Det gør det ikke. De har jo sådan nogle af de der tynde pladser. De sidste pladser i hvert indeks er ikke ret meget værd, og det ved har folk lært, ikke? Så nej, det betyder ikke noget, det der indeksfiksering der. Godt, jamen så lader vi den blive ved det. Ja. Stefan fra Nørrebro har også skrevet til os. Han skriver sådan her, alle mener, at Novozymes på lang sigt bliver en af de helt store vinder, men på hvilken pris skal man ind? Ja. Prisen er snart helt ned på corona-crash-bunden, 276 kroner, skriver han. Og tak for gode inspirationer. Ja, den koster 301, og den er toppet på 530, så den er jo røget meget baglæns. Så de venter på, at fusionen skal med Christian Hansen skulle gerne gå på plads her i løbet af de næste 2-3 måneder. Den har været en meget, meget langsom proces. Men det er jo nok, fordi de gerne vil have det til at sådan minkelere igennem. Og det, jeg tror ikke, at der er problemer med det, sådan set, men der er jo masser lande, der skal... sige ja, og til sidst, så må de jo så amputere resten og sige, at det er i orden. Hvis ikke, hvis vi kan godkende det, så fusionerer vi alligevel, så må vi jo bare lade være med at få vores varer. Har du selv Novozymes lov? Ja, det har jeg, og jeg har købt fra, jeg tror, jeg har købt fra 320, og jeg skal have mange, mange flere. Hvor har du tænkt dig at samle op? Jamen, jeg har jo købt lidt, men det var kun første hug, men i øvrigt købte jeg dem som Hansen. Man kan jo bytte rundt der, ikke? Altså, du købte Christian Hansen aktien? Ja, men det er jo, fordi de skal byttes rundt. Men altså, det er jo spørgsmålet, at de var 10-15 kroner billigere eller sådan noget på den måde. Men jeg mener, det er langsigtet køb i år fornuftigt, men... Det er der, vi er nu, der kan man godt samle op. Det er det, du siger. Ja, okay. Godt. Lars Svensson, så nåede vi alligevel det hele. Tusind tak, fordi du er med i studiet i dag. Tusind tak også til Frank Øland, som er chefstrateg i Danske Bank, der kommer og giver os lidt klogere på de her sådan lidt forvirrende tal fra USA, der kommer ud i fredags. Tak selvfølgelig også til Andreas